Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Ocak Çarşamba. Yıl 2019, ay 1, gün 23, Kasım 77. 1440 Hicri Cemaziye Evvel 17, 1434 Rumi Ocak 10. Günün sözü. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür durur. İbn Haldun. Günün tarihi. 123 yıl önce bugün 23 Ocak 1896'da fizik profesörü Wilhelm ya da William Conrad Röntgen kendi adını taşıyan tıbbi görüntüleme cihazını keşfetti. 46 yıl önce bugün 23 Ocak 1973'te Amerika'nın Vietnam'ı işgaliyle başlamış olan Vietnam Savaşı sona erdi ve bütün Amerikan birlikleri ülkeyi terk etti. Paris'te Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Vietnam ve Vietcong temsilcileri arasında imzalanan barış anlaşmasıyla tarihin en karanlık bir sayfası daha o an için kapanmış oldu. Günün malumatı. Kova burcunda doğanlar. 22 Ocak 19 Şubat. Grubunuz hava. Burcunuzun türü sabit. Üstün yeteneğiniz sağduyu. Özelliğiniz işbirliği, yardımlaşma. Emeliniz İlerlemeyi sağlayacak imkanlar yaratmak. Amacınız yükselmek, başkalarına yardım etmek. Uğurlu gününüz pazar. Uğurlu sayınız 4 ve 8. Uğurlu taşınız amatist ve yeşim. Uğurlu renkleriniz koyu mavi ve lacivert. Uğurlu çiçekleriniz zerren, hercai, menekşe, kartopu ve kır çiçekleri. Uğurlu müziğiniz modern eserler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Victoria, Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışı The Kinks grubunun fevkalade ironik güzel şarkısı Victoria ile yaptık. Uzun zaman önce hayat tertemizdi. Cinsellik kötüydü, ona ayıp diyorlardı. Zenginler de harika evler yapıyorlardı. Lordlar için kroket sahaları, yemyeşil yerler. Victoria benim kraliçemdi. Ey Victoria, Victoria, ben sevdiğim bir ülkede doğmuştum. Yoksulum ama özgürüm. Büyüyünce de bu ülke için savaşacağım, öleceğim. Hiçbir zaman güneş batmasın üzerinde. Victoria, Victoria, umut ve şeref, glory, Gloria ülkesi. Umut ve şan, şeref. Kanada'dan Hindistan'a, Avustralya'dan Cornwall'a, Singapur'dan Hong Kong'a, batıdan doğuya, zenginden yoksula, Victoria hepsini severdi. Kraliçe Victoria için şimdi Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladısından okuyalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...23 Ocak... Medenileştiren Ana. 1901'de Kraliçe Victoria'nın son nefesini verdiğinin ertesi günü Londra'da görkemli cenaze merasimleri başladı. Organizasyon kolay olmadı. Bütün bir döneme adını veren ve ölen kocasının anısına 40 yıl boyunca yaz kıyafetleri giyerek kadınsal özverinin bir örneğini sergileyen bu kraliçe büyük bir ölümü hak ediyordu. Britanya İmparatorluğu'nun simgesi Victoria, 19. yüzyılın sahibi ve hanımefendisi Victoria, Çin'e afyonu, Çinlilere de sanal hayatı dayatmıştı. İmparatorluğunun merkezinde görgü kurallarını öğreten kitapların okunması mecburiydi. Lady Gough'ın 1863'te yayınlanan etiket kitabı, dönemin, yani adab-ı muaşeret kitabı, dönemin toplumsal emirlerinden bazılarını açıklıyordu. Örneğin, kitaplık raflarında erkek yazarların kitaplarının kadın yazarların kitaplarına çok yakın durmasından kaçınmak gerekiyordu. Kitaplar ancak erkek yazarla kadın yazarın evlilik bağıyla birbirlerine bağlı olmaları durumunda, mesela Robert ve Elizabeth Barrett Browning örneğinde olduğu gibi yan yana gelebiliyorlardı ancak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım. 1913'te bugün Bab-ı Ali baskını denen olay var. Kamil Paşa hükümeti Osmanlı İmparatorluğu'nda İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarınca devriliyor, bir darbe oluyor. Bab-ı Ali baskını diye anılan bu darbeyle sadrazam istifa ettiriliyor ve yerine Mahmut Şevket Paşa getiriliyor. Burada cinayet de vardır. 1973'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon bir barış anlaşmasının Vietnam'da gerçekleştirildiğini de anlatıyor. Saatli Marif takviminde de söylediğimiz gibi 1986'da da Rock'n'Roll Ünlüler resmi geçidinde ilk defa ilk üyeleri katılıyor. Little Richard, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Biraderler, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis ve Elvis Presley ilk ünlüler resmi geçidinde adları yazılı kişiler oluyorlar. Evet, günümüze de gelecek olursak 24 Ocak Perşembe yarın saat 20'de düzenlenecek bir anma programında gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26 yılında anılacak. 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde arabasına konan bir bombanın patlamasıyla suikast sonucu öldürülmüştü. Yarın. Yarın evet. İstanbul'daki Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek bir programla bir Uğur Mumcu belgeseli de gösterilecek. Grup gün doğarken de seslendireceği şarkılarla yer alacak. Türkiye'de gazeteci olmak, gazeteci kalmak etkinliği. Uğur Mumcu ve bütün basın şehitlerine atfedilen bir şey bu. Böyle onu önden vereyim dedim çünkü önemli bir rapor da yayınlandı. Türkiye'de gazetecilerin durumu yargılanan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'ni Haziran ayından bu yana yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını raporlaştırmış dernek ve 71 davada 90 oturum takip etmişler. Türkiye'de ifade özgürlüğü davaları raporunu kamuoyuyla paylaşmış ve bir sonuç vereyim sadece. Yargılanan gazetecilerin yarısı tutuklu durumda. Evet, şimdi öbür haberlere bakalım. Öncelikle pek çok sayıda patlama, çatlama ve felaket durumu var. Afganistan'da büyük bir askeri istihbarat üssüne aslında talim sırasında vurulmuş. Yani Taliban grubu üstlenmişti onu. 126'dan fazla ölü olduğu belirtiliyor. Bir sürü de yaralı var. Bir Amerikan aracına, zırhlı aracına, Humvee'ye yüklenen bombaların patlatılmasıydı. Dün de NATO birliklerine görevli bir Amerikan askerine suikast düzenlenmiş. Ölmüş mü? Evet. Hangi ülkenin Amerikan üssünü ABD askeri öldürüldü diye yazıyor TRT Haber'in sitesinde. Ama ülkenin hangi vilayetinde ve nasıl öldürüldüğüne dair bir bilgi paylaşılmamış aynı zamanda. Bu da söyleniyor. Evet, eksik bir bilgi. Son Suriye'nin Lazkiye kentinde bomba yüklü bir aracın patlamasıyla aracın sürücüsünün öldüğü, en az 4 kişinin de yaralandığı haberi var. Ama Suriye'de bir araba bombası Kürtleri vurdu diye de bir haber vardı. Yani ortak Amerikan-Kürt devriyesine Membiç'te 19 kişiyi öldüren saldırıdan hemen sonra 4 Amerikalıyı da öldürmüştü orada. Şimdi bir patlama oldu dün de işte Suriye'de belki gün. Bu arada İsrail'de doğrulamış bir dizi hedefi roketle vurduğunu, dünyanın her bir tarafında, bütün kıtalarında böyle patlamalar, çatlamalar, suikastler, savaş, saldırılar var. Suriye'de pazar gecesi vurdum diyor ve en az 21 kişi ölmüş. Gazetelerde pek geçmiyor. Ve 12'si İran askeriymiş. Çok presizyon atışı yani yapılmış. Öbür 9 kişi kaza roketi oluyor o zaman, kaza kurşunu gibi, ama bu böyle. Yemen'de Suudi kuvvetleri de Amerikan destekli ve Britanya destekli Yemen'in başkenti Sana'da hava saldırılarında bulunmuşlar. En az 2 sivilin öldüğü belirtiliyor. Tam da Birleşmiş Milletler bu sırada şey yapmaya çalışırken, arabuluculuk ve barış sağlamaya, ateşkes sağlamaya çalışırken bu saldırı vaziyetleri bu şekilde devam ediyor. Bir de dış işlerinden bir açıklama var. Türkiye'de Karadeniz'de Kerç Boğazı'ndan geçen iki gemide büyük bir yangın yaşandı. 16 Türk mürettebattan bahsediliyordu. Ayrıca Hintliler ve Afrika ülkelerinden gelenler de vardı yanılmıyorsam. 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4'ü ise vefat etti diyor. Geri kalan 4'ünden de haber yok. Kayıp mı o acaba? Ben göremedim efendim. Yani çok zor böyle bu tarz haber takipleri, kolay olmuyor doğrusu. Evet, verilmiyor fazla detay. Dışişleri Bakanlığı yalnız şey demiş, Maestro ve Kendi adlı Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın felaketinde aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu, her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İlk andan itibaren yakından takip edilen olayda, diyor Dışişleri Bakanlığı. İlk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4'ü vefat etmiş. Ha, kayıp olan 4 vatandaşımız içinse arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir diye bir şeyin arasında geçiyor. Satır arasında. Müteveffaların cenazelerin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz diyor. Zor muymuş getirmek oradan? Karadeniz'den getirtmek özel çalışma mı gerektiriyor anlamadım ben. Neyse. Akdeniz'de Lazkiye kentinin El Hamam meydanındaki bomba yüklü araç sadece sürücünün hayatını yitirmesiyle sonuçlanmış. 4'te yaralı var. Suzuki marka bir minibüs. Ve bir patlama daha olacakmış. Düzenek yüklü bir aracı durdurmuşlar ve engel olmuşlar. Hı hı. Böyle durumlar var. Onun dışında bir de gösteriler var. Yani mülteci haberlerini de vereyim. Akdeniz'de 170'in üzerinde göçmen, iki geminin batmasıyla, iki teknenin batmasıyla hayata veda edildi biliyorsunuz. Geçen sene Birleşmiş Milletler 2200 göçmenin ya öldüğü ya da kaybolduğu Akdeniz'i geçerken diyor. 2200. Bu çok yüksek rakam. Bir de büyük bir patlama daha vardı. Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu ELN diye biliniyor. O üstlendi. 21 kişinin öldüğü şeyde. Başka şeyler var. Meksika'da yerel bir şey, bir radyocu, gazeteci, radyocu Baja Kaliforniya'da öldürülmüş çünkü yerel belediye başkanını eleştiriyormuş. Meksika'daki bu ilk cinayet ama geçen sene onlarca gazeteci öldürülmüştü. Yani gazetecilik ve özgürlük savunucuları bir araştırma yapılmasını istiyorlar. Bakalım ne olacak. Ölen kişinin adı Rafael Murua Marquez. Gana'da da bir gazeteci öldürülmüş. Bu dünyanın en korkunç şeylerinden bir tanesi. Evet. Hem gazeteci hem de belgesel film yapımcısı Ahmet Hüseyin Suale, Akra'nın bir kenar mahallesinde ölü bulunmuş. Futboldaki büyük yolsuzluk olaylarını araştırıyormuş kendisi. Ve bir Ganalı milletvekili, iktidardaki Yeni Yurtsever Partisi'nin de milletvekili olan bir kişi tarafından tehdit edilmiş. Bu yalan söylüyor. Ve saldırın buna demiş televizyonda. Ve öldürüldü. Böyle acaba şeyler oluyor. Gana'dan da. Dünkü şeyle de ilgili bir düzeltme, daha doğrusu bir ekleme yapmak istiyorum. Martin Luther King Jr.'ın anılması törenlerine Trump ve Mike Pence yardımcısı katıldı demiştik ya. Evet. Katılmışlar, evet. 2 dakika kalmışlar. Sonuçta katılmışlar. Evet. Instagram'dan da bir şeyler paylaştı. Ben oradan takip ettim. 2 dakika kadar durmuşlar orada. Çok önemli bir olay demişler. Zaman sürat çağı herhalde, değil mi? Onun için oluyor bu. Tweet. Durumu. Tweet atar gibi durmuşlar diyorsunuz. Evet. Tweet gibi. Güzel aslında. Böyle hızlı bir hayat yaşamak hoş olabilir. Vakit nakittir diyen bir insan aynı zamanda kendisi. Evet, gösteriler var bu arada da. 3. yıllık kadınlar yürüyüşü gayet etkili bir şekilde yapılmış. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada da, yani 2017'deki Başkan Trump'ın iktidara gelmesinin, seçilmesinin kutlaması sırasında başlamıştı. Ondan sonra her sene devam ediyor. Ve milletvekilleri de adlarını söyleyelim. Mesela Michelle Fox benim adım. Bu da kızım Sofia, 17 aylık. Burada kadınların eşitliği için mücadele etmesini ona öğretiyorum demiş mesela. Adı çok iyi bilinen aktivist kimliğiyle de ön plana çıkan Alexandria Ocasio-Cortez de benim adım Ocasio-Cortez diyor ve ben New York'un 14. bölgesinden milletvekiliyim ve bütün Amerika'da kadınların politikleşmesi gerektiğini düşünüyorum ki ondan ancak bütün dünyada, Amerika'da ve dünyadaki kadınlar ve insanlar için eşitlik getirebiliriz demiş. İlginç bir şey. Bir de Sırbistan'da, bu ilginç, takip ediyor muyuz Sırbistan'ı mı? Evet. Hayır efendim. Sırbistan'da Türkiye'nin yakın ilişkileri olduğu ülkelerden biri yanılmıyorsam. Öyle mi? Evet. Yalnız hükümet karşıtı protestolar azmış durumda. Belgrad'da hafta sonunda yapılmış ama atladıktı. Şimdi veriyorum. Alexander Vučić Cumhurbaşkanı'nı protesto ediyor. 10 binin üzerinde insan çıkmış sokaklara. Sırbistan için bayağı büyük bir rakam sayılır. Ve barış, basın özgürlüğü ve reformlar istiyorlar. Seçim sisteminde reform istiyorlar. Sakat buluyorlarmış. Bu 8. haftadır devam ediyor. Bunu takip etmeliyiz herhalde. İşte böyle. Bu haberler. Türkiye'den de bir şeye geçmeden önce yepyeni bir haber verelim. Yani dün çok uğursuz bir habere söylemiştik. Yeni bir analiz. Grönland'daki buz örtüsünün beklenenden çok daha yüksek bir hızda oranda erimekte olduğunu ve bunun yani içeriden denizden bu alttan gelen sulardan eridiğini de söylüyor araştırmayı yapan kişi. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Michael Beves ve devrilme noktasına doğru hızla gittiğimizi gösteriyor. Bir an önce hareket edilmezse durumun ne olacağını ben de bilmiyorum gibi konuşmuş. Ve yalnız bir zamanlar uzmanların korktuğu başlarına gelirse, başımıza gelirse sadece bu yüzyılda 3 metreye yakın bir yükselme olabilir deniz seviyelerinde. Bu da dünyanın bütün büyük şehirlerinin, sahil şehirlerinin sonu demektir. Miami'de ev alıyor musun sen? Miami'de ev almıyorum, hayır. Alma sakın. Ne oldu? Öneriniz mi vardı? Hayır. Güzel bir fırsat var. Fırsat çok var. Türkiye'den de çok fazla ilgi var. Biliyorum yani. Öyle mi? Miami'ye mi? Evet, Miami. Donald Trump'a da yakın olursun. Emlak kralına. Ama dikkat et, sadece bu yüzyıl içinde 3 metre gibi yükselecek ve hayatı mahvedebilecekmiş. Ve çok ilginç, Beves net olarak söylemiş. Bütün fosil yakıtların ortadan kaldırılması, yani kömürün yatağında bırakılması, petrolün çıkarılmaması, doğalgazın da çıkarılmaması gerekir diyor. Yani iklim felaketini önlemek için böyle yapmalıyız demiş. Yani bir kere vurduğun zaman devrilme noktasına ulaştığın zaman o zaman bardağın tepesinden mesela yukarı aşağı inen bilye gibi durdurulamaz yer çekimiyle. Öyle bir şey ve oraya yaklaşıyoruz demiş. Çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşlarını başlatmasıyla beraber Türkler için bir anda gözde destinasyonlardan biri olmuş Miami. Kruyuz piyasasında da hareketliliğe yol açmış bu gözde piyasa olması, gözde destinasyon olması. Kruyuz seyahati şirketlerin ve bayilerin en gözde tatil imkanlarını da ortaya çıkarmış. Birçok şirket yıllık bu motivasyon iş toplantıları için ayırdıkları bütçenin önemli bir kısmını cruise tatiline ayırmaya başladı. Biz de ancak balkona çıkabiliyoruz. Balkonda yok. Bahçeye çıkabiliyoruz. Bahçede ağaç yok. Neyse, böyle şeylerden bahsediliyor. Cruise yani bütün böyle seyir sefain. İşte eğlenceli turlar. Miami, Karayipler, Singapur ve Hong Kong'da Phuket ve Vietnam'ı öne çıkarıyorlarmış şirketler, kurumlar, çalışanlarını motive etmek için. Anlatabiliyor muyum? Gayet iyi anlatıyorsun. Bir de zaten şeyi de söyleyeyim ben hemen. Davos'ta liderler iklim konuşmaya gittiler diyorsun. Evet. Çok önemli bir şey aslında. Çünkü uyur gezer gibi gidiyoruz diye. Fakat çok hoş bir haber var. Rebecca Radcliffe'in iyi tespit etmiş. Hı hı. Ya muhakkak işte tasarruf edelim, enerji tasarrufu filan derken liderler giriş çıkış özel jetleriyle geliyormuş herkes. Nasıl daha olsa. Kendi jetleri. Kendi jetleriyle, evet. Sayıyı söylüyorum. Hazır mısın? Buyurun efendim. 1500 özel jet iniş, geliş gidiş yapacakmış oraya. Davos'ta. Yani İsviçre'nin bu kayak merkezinde yapılıyor. Rekor sayıda özel jet. Yani pek tamamen aleme veriyorlar talkını. Kendileri yutuyorlar salkımı vaziyeti olmuş. Biz de yiyoruz yani. Evet öyle. Yani bak söyleyeyim. Hem siyasi liderler hem de iş liderleri ve lobiciler daha büyük, daha pahalı uçaklar alıyorlar. Air Charter Service diye bir kuruluşun analizini vermişler. Rebecca Radcliffe'in Guardian'dan haberi. Ve şimdiye kadar Davos'a gelen en yüksek sayıdaki özel uçak oluyormuş, jetler oluyormuş. Daha büyük, daha pahalı. Ve sadece geçen yıl %11 büyümüş bunların sayısı. Hmm. Geçen yıla göre. Nasıl? Hmm. İlginçmiş. Yani geçen yıl o %11 büyümüş. Gulfstream GV ve Global Express adlarını taşıyor bu uçaklar. Yani ikisi de geçen yıl 100'den fazla kullanılmış diye açıklamalar var. Yani geçen yıl 1300'den fazla uçuş tespit edilmiş. Davos'ta zenginler ya. 2013'te başlamış bu özel jet faaliyetleri. Şimdi rekor üstüne rekor kırılıyor. Ve son 5 yıl içinde nerelerden geliyorlar? Almanya'dan, Fransa'dan, Britanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Rusya'dan ve hadi gene Birleşik Arap Emirlikleri'nden özel jetlerle geliyorlar. Türkiye yok. Bir daha Davos'a gelmem dedi ve kimse gitmiyor. Daha da gelmem. Daha da gelmem. Daha da gelmem. Daha da gelmem Davos'a. Evet. Dünyaca ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin oğlu Miles da İngiltere'de Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alınmış. Uçaklardan bahsediyordunuz. Ama serbest bırakılmış sonra. Çantamda bomba var diye espri yapmış polislere. Polisler de biz bir kenara gelebilir misiniz derken yumruk dağıtmış. Espriden sonra kendisini içeri almayan polisle münakaşa etmiş. Polis de teyakkuza geçmiş. Ardından serbest mi bırakılmış? O yazmıyor bence. Serbest bırakılmış. Neyse. Ben Acar Mabir olarak bunları takip ediyorum. Bir de şeyi söyleyeyim. Madem açtık konuyu, bu züğürdün çenesini yoruyor bu konu. Hürriyet de güzel bir şey yakalamış. Ronaldo vergi kaçırmaktan 23 ay hapis ve 19 milyon avroya yakın para cezasına çarptırmış. 18.7 milyon. Ama hapis cezası almıyor. Hapis yatmayacak. Neden? Çünkü suçu kabul ettiği için. Para cezasıysa diyor, sadece kolundaki saat 1,5 milyon avro. Tutarında olan futbolcu için devede kulak kalacak demiş. Mahkemeye de bak, fotoğrafı da var sol üst köşede. Georgina Rodriguez de gelmiş sevgilisi ve kolundaki 225 elmaslı Frank Müller marka saatle gelmiş. Yaklaşık 9 milyon lira. Gördün mü? Demirören, Hürriyet demişken aklıma geldi. Demirören'in de davası vardı geçtiğimiz hafta. Beşiktaş AŞ'nin 2005 ve 2007 yılları arasında 51 faturaya ilişkin kayıtlarındaki usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla vergi usul kanunun muhalefet suçundan açılan davada aralarında şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve biraz önce okuduğunuz gazetenin sahibi o da olan Yıldırım Demirören'in de bulunduğu 6 sanığın beraatine karar verilmiş. Ya ben bu işte. O dönem Beşiktaş AŞ'nin genel koordinatörü olan Sami Çoban ile muhasebe departmanında çalışan iki sanık, ismi de önemli değil zaten, verilmemiş haberde, 5 ay hapis cezasına çarptırmışlar ama ertelenmiştir muhtemelen onlar. Evet, yalnız iyi haberleri sen veremezsin burada, ben de vereceğim bir tane iyi haber. 165'lik seçmen vardı ya, 165 yaşında bir kadın seçmen. Sen evet, okumuştun. Yürüyen fosil. Ölmüş. Ölmüş mü? Evet. 165 yaşındaki kadın mı ölmüş? Evet. Yani Yüksek Seçim Kurulu hayali seçmen falan yok dedi. Çok muhalefet güzel. Partileri Türkiye'nin dört bir yanında fazla seçmen tespitleri yaparken Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da sahte ya da hayali seçim yok demiş. Cumhuriyet'in duyurduğu ve aralarında 165 yaşında bir kadının da bulunduğu 100 yaş üzerindeki 6000 seçmenden 7'si yaşıyor demiş. Diğerleri kayıttan düşürüldü demiş. Ölmüş yani. Çok üzücü. Hı? Yürüyen bir fosille karşılaşma ihtimalim vardı hayatım boyunca. Nadir bir şekilde elde geçirebileceğim fırsatlardan biriydi bu diye düşünüyordum. Ama artık o da yok. Evet, seçim meselesine daha yakından da biraz daha bakma fırsatımız olacak. Bu arada Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı da ailevi sebeplerle görevden ayrıldı, haberin olsun. Neden yani. Efendim? Hı? Neden? Ailevi sebepler. Ailevi sağlık sebepleri. Evet. Hmm. Beyefendi ailesi oldukça geniş olduğu için yakınları da dahil olmak üzere herkesi rütün içerisine doldurduğundan da bahseden çeşitli sistemkar açıklamalar da vardı. Belki birisi rahatsızlandığı zaman domino etkisiyle hepsi rahatsızlanıyordur. O sebepten ötürü kendisine de herhangi bir şey gelmemesi için bırakmıştır görevini. Evet, çeşitli rivayet var. İlhan Yerlikaya. Demirören grubuna bağlı televizyonlara da ağır ceza verdi diye. Ya öyle şey olur mu ya? Olmaz. Vermiş mi? Aha, vermiş. Bu palo filan vaziyetleri var ya. Palo ayrı. Ondan mı ceza vermiş? Allah Allah. Rütük vermiş ama Erdoğan da övmüş şeyi, başkan. Güzel program demiş filan. Yıpranmış yani. Yıpranmış evet. Hemşeri atamaları rahatsızlığı diye de bir şey vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontenjanından rütbeye seçilen kurul üyelerinden İlhan Taşçı, Yerlikaya'nın atamalarındaki tek kriterin hemşerilik olduğunu söylemiş. Eğer kendisinin hemşerisiysen çalışabiliyor musun? Öte yandan istifasını... Yerlikaya ne? Adı ne? Tamam, adı ne? İlhan dedim. İlhan. Ben bulamadım da. Hı-hı. Konya milletvekili kendisi. İlhan Yerlikaya. Bu sebepten ötürü de ulaşmaya çalışmış biz Türkçe istifa iddialarına ilişkin kendisi dönüş yapmamış. Yani üzgünmüş galiba. Yıpranmış ve üzgün. Yıpranmış ve üzgün. Ben de yıpratıcı ve üzücü bir haber vereyim maalesef. Evet efendim, buyurun. Ondan sonra da kapatıp hemen sonra açarız. Ara vereceğiz. Ara vereceğiz. Yeni bir araştırma daha var maalesef. Yani iyi ki var fakat maalesef sonuçları iyi değil. Dünyanın yeraltı suları bir saatli bomba gibi bitmek üzereymiş, patlamak üzereymiş. Başımıza patlayacak. Nature Climate Change adlı son derece önemli, itibarlı bir bilimsel dergide çıktı. Biraz da bundan bahsedeceğiz ama aradan sonra. Evet, son bir araştırma da benim elimde var. Onu da söyleyeyim de öyle çıkalım bari. Finlandiya'da yapılan bir araştırma var. Bu yapılan araştırmaya göre insanlar seks işçilerindense robotlarla birlikte olmaya daha sıcak baktığı ortaya çıkmış. Dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi yok olmak üzereymiş yani. Dünyanın en yeni mesleğine yerini bırakıyor. Sofya. Açık Gazete. speaker to me. A name, a map of a flag I see, a certain word, a democracy. What is America to me? The house I live in, the friends that I have found, the folks beyond the railroad, and the people all around, the worker and the farmer, the sailor on the sea, the men who built this country, that's America to me. Of old Abe Lincoln, of Jefferson and Payne, of Washington and Jackson, and the tasks that still remain. The little bridge at Concord, where freedom's fight began, our Gettysburg and Midway, and the story of the town. The house I live in, my neighbors white and black, the people who just came here, or from generations back. The town hall and the soapbox, the torch of liberty. A home for all God's children, that's America to me. The house I live in, the goodness everywhere. A land of wealth and beauty, with enough for all to share. A house that we call freedom, the home of liberty, but especially the people, that's America to me. But especially the people, that's the Paul Robeson'dan dinlediğimiz The House I Live In, Yaşadığım Ev adlı şarkıydı. 78 yaşında hayata veda eden 23 Ocak'ta hukukçu, futbolcu, yani en parlak hukukçularından, en parlak futbolcularından, Amerikan futbolunun en parlak bariton, bas baritonlarından, şarkıcılarından, müzisyenlerinden ve en parlak hak savunucularından komünist Paul Robeson'ın ölüm yıl dönümünde ondan çaldığımız parça da şöyle diyordu: Amerika nedir benim için? Bir isim, bir harita, bir bayrak, bir belli kelime, demokrasi. Bu mu? Yani dostlarım, bulduğum demiryolun ötesinde yaşayan o sıradan insanlar ve bütün etraftaki insanlar, işçisi, çiftçisi, denizcisi, bu ülkeyi inşa edenler ve komşularım, siyah beyaz, buraya yıllar ötesinden gelen, kuşaklar ötesinden konuşmalarımızı yaptığımız bir şey odası, evi yani, ama halk toplantı alanı ve bir işte bir yer, kendi sözümü edebileceğim, özgürce konuşabileceğim bir yer. Burası Amerika benim için, burası diyor ve sonunda da şöyle bitiyor: yani yaşadığım sokak, ev, oda, kaldırım, çiçek açmış bahçe, kilise, okul, kulüp binası, milyonlarca ışık gördüm ama asıl asıl asıl halk, işte budur Amerika benim için diyen güzel bir şarkıyı dinlettik. Evet, Açık Radyo'da saat 8.45. Açık Gazete devam ediyor. Evet, iklimle ilgili bu şeyden bahsedelim hemen, yeraltı suyu. Yani baya bir saatli bomba olduğunu söylüyorlar. Çok önemli bir mesele, çünkü yaklaşık 2 milyar insan yeraltı sularına bağlı. Bütün hayatları, geçimleri, sadece içmek, kullanmak için değil, yaşamlarını sürdürmek ve öbür kuşaklara iletebilmek için buna lazım. Temel kaynakları taze su, temiz su yani. Ve fazla çekiliyor çeşitli sebeplerle, ziraat ve başka tarım sebepleriyle. Bu da yıkıma doğru gidiyor. Yani büyük değişiklik bu. Araştırmadaki yenilik şu: farklı yerlerde farklı biçimde tepki veriyormuş yeraltı suları. Bir kısmı kendini yağmurlarla beraber, yağmur çok olursa 10 yılda bile yenileyebiliyormuş. Bazı yerlerde ise birkaç yüzyıl sürebiliyormuş yenilemesi ve bu çok büyük bir tehlike diyorlar işte. Ve özellikle yani bazı bölgeler mesela 10 yıldan kısa süre içinde şey yapılabilirse, kendini yenileyebilse bile, Orta Afrika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Midwest denen orta batısında, Avustralya'da, Sahra bölgesinde ve Amerika'nın orta bölgelerinde, gene Amerika Birleşik Devletleri'nin binlerce yıl geçmesi gerekiyormuş kendini toparlayabilmesi için. Bu da araştırmayı yapan Cardiff Üniversitesi'nden Yeryüzü ve Okyanus Araştırmaları, Bilimleri Araştırmaları ve Su Araştırmaları Enstitüsü'nden yaptıkları demişler ki çevre açısından tam bir zaman bombası, yani saatli bomba, çünkü iklim değişikliği şu anda yapılan bir boşaltmadan, fazla çekmeden sonuçlarını yıllar sonra öğrenebiliriz ve bilmiyoruz ne olacağını diye. Nature Climate Change dergisinde de yayınlanmış bu. Çok kritik bir durumdan bahsediyorlar ama Davos'takiler uçaklarıyla gelip bunu halledeceklerdir. Özel uçaklarıyla, eminim. Dünyanın yarısından fazla kazanan az sayıdaki zengin de Brezilya ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere yaklaşık 76 trilyon dolar vergi kaçırıyorlarmış. Buna karşılık dünyanın en yoksul %10'lu kesimi ise geliriyle orantılı olarak en yüksek vergi ödüyormuş. Onlar Davos'a yürüyerek gidiyorlar. Evet. Belki yüzerek de gidiyorlardır. İsviçre'de deniz yok ama olsun. Öyle biliyorsun. Tabii. Gidilemez mi yani? Milyarderler için %1 oranındaki bir varlık vergisiyle 418 milyar dolar geri elde edilebilir. Bu insanlara da elektrikli araba temin edilebilir. Tabii. Elektrikli otobüsler. Ya da bu insanların çocuklarına, yani 262 milyon çocuğun eğitimini ya da 3 milyon yaşlı insanın ölümünü engelleyebilecek sağlık hizmetlerini karşılayabiliriz. Tabii yaparlar. Yani Brezilya mı dedin, Davos mu dedin, söyleyeyim geldi. Kim adamımız ya? Orada konuştu. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ve sambacı ismi gibi. Ne demiş? Ne demiş efendim? Ya siz ne diyorsunuz demiş ya. Biz yepyeni bir sistem kuruyoruz. Özel sektör demiş. Her şeyi özelleştireceğiz demiş. Geç kaldın. Onu kurdular Türkiye'de. Yani vergi indirimlerine gideceğiz. Her şeyi özelleştireceğiz. Devletin büyüklüğünü gidereceğiz. Azaltacağız. Küçülteceğiz ve girişimciliği destekliyoruz demiş. Girişimcilik. Yeni girişimciler, çok ihtiyacımız olan ekonomik kalkınma. Kalkınma Partisi'nden. Kalkışma. Kalkışma. Yani tamam anlıyorum demiş çevreyi Jair. Bizim Jair. Anlıyorum çevre korumanın önemini ama biyolojik çeşitlilik, ama çok ihtiyacımız olan şeyi de geride bıraktırmamalı demiş. Ekonomik kalkınmayı, büyümeyi. Şeyi de zaten Tarım Bakanlığı'na devretti. Tarım Bakanı zaten tamamen kerestecilerin elinde olan şirket, büyük şirketlerin elinde olan bir bakanlık. Oraya bıraktı Kızılderililerin, pardon, yerlilerin, yani bütün yerlilerin de bulunduğu Amazon'u. Dünyanın en büyük ormanlarına sahip olan ülkeyiz ve nasıl kullanacağımızı bizden iyi kimse bilemez. Yaşasın kalkınma, büyüme demiş. Bir de oğulları var bunların, biliyorsunuz. Jair Bolsonaro'nun hatta bir tane oğlu var ve danışman aynı zamanda Flavia Bolsonaro. Hesabında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlanması üzerine Finansal Faaliyetler Kontrol Kurulu inceleme başlatmış. 1.865.000 dolar transferler yapılmış çeşitli hesaplara. Flavio da, kendisi aynı zamanda bir Bolsonaro, gizleyecek bir şeyim yok. Kim araştırmak istiyorsa araştırsın beni. Bir problem yok demiş. kalkınma için hepsi bunları. Öyle şüpheli kalkınma oluyor o zaman. Yok, hiç şüpheli falan değil. Tamam, İnceleme başlatılmış ama. Yalnız bir tane iyi haber vereyim de öyle geçelim bu konuyu. Evet. Hakikaten iyi bir haber. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları bu Trump ve diğerlerinin bunca yıldır şüphe tacirlerinin felç ettiği uykudan kalkmaya başlamış Amerikan milleti. Amerika Birleşik Devletleri ve rekor seviyelere çıkmış. Yeni bir araştırma gösteriyor ki halk oyu araştırması, yani korkunç fırtınalar, korkunç orman yangınları ve bilim insanlarından da bir ardından gelen korkunç uyarılar sonrasında uyandıklar gibi geliyor. %72'ye çıkmış. Yani kişisel olarak küresel ısınma benim sizin için önemli midir sorusuna evet diyenler 4'te 3'e varıyor neredeyse. Çünkü onların cebinden çıkıyor. En son bir araştırma yapıldı sigorta şirketi Aon tarafından. 2018 yılında 394 doğal felaket olayı 225 milyar dolarlık ekonomik hasara neden olmuş. Bunu en zenginler ödemiyor. Gene aynı şekilde sıradan sizin benim gibi vatandaşlar ödüyor. Yıllardır öyleydi de yeni yeni kavramaları. Bak Türkiye'de mesela nasıl herkes biliyor. Yalnız küresel ısınma bütün bizim cebimizden çıkıyor demiyor mu insanlar? Yani, en büyük korkusu Türkiye'de yaşayan insanların küresel iklim değişikliği değil mi? Öyle ama biraz zorluk yaşanıyor Türkiye'de diğer ülkelerde olduğu gibi. Okuduğunuz gazetelerin, izlediğiniz televizyonların sahibi aynı zamanda fosil yakıt şirketlerinin sahibi olduğu zaman bazı gerçekler gizlenebiliyor yanlışlıkla da olsa. Öyle mi? Yok canım. Gözden kaçabiliyor. Öyle bir şey yok işte. Ben hepsine bakıyorum gazetelerin. Hepsinde birinci sayfada su meselesi, iklim meselesi, küresel ısınma falan yok. Valla 4 tane ana bir şey var. İlk 10 okunan gazetede. Turkuaz grubu, Demirören Holding, Albayrak grubu, Türk Medya grubu Ethem Sancağ'ın içinde bulunduğu. Hepsinde enerji şirketleri var. Bu enerji şirketlerinin kömür büyük lazım, bir kısmı da. Kalkınma lazım. Fosil yakıtlar. Evet bu Yale Üniversitesi'nin bir programı iklim değişikliği iletişimi konusunda ve %72 demiş. Bizim için kesinlikle çok önem taşıyor küresel ısınma demişler. Dahası da var, %73'ü de küresel ısınma vardır demiş ve 5'e 1, yani 1'e 5 oranında imiş artık inananların sayısı. İnanmayanlar sadece 5'te 1'e inmiş. Hı hı. Ve sadece geçen Mart, 2015 Mart'ından beri pardon, %10 artış ve temel meseleyi insanlar sebep oluyor bu fosil yakıtlar filan diyenlerin oranı da %62'ye çıkmış. Yani insan kaynaklı olduğunu ya. Öyle yani mi? Amerikalılar küresel ısınmanın şimdi ve burada olduğunu kavramakta. Bu iyi haberdi hakikaten. Biraz geç olmuş olabilir ama mühim değil. Herkes Türkiye'nin yolundan ilerleyecek. Türkiye'de kamuoyu yoklaması yap bakalım. Herkes bilmiyor mu? Herkes sabahtan akşama Açık Gazete dinlediği için, yani hem sabah hem de sonra birden sonra tekrarını, bütün Türkiye muazzam bir bilince sahip oldu artık. Öyle mi? Bunca yıl. Tabii. Onun için şey öyle değil. İyi var. Evet. Şimdi en önemli bu seçim konusuna da şöyle değinelim. Yani sandıkları patlatıyor muyuz söylemi seçimden önce gerçekleşti diyor Cumhuriyet Gazetesi'nden Mahmut Lıcalı'nın haberi. Her seçim söylüyordu döneminde diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel 24 Haziran genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %100 oy aldığı 500 sandıktaki hareketliliği incelemiş. Çalışmaya göre 61 sandıkta seçmen sayısı %50'nin üzerinde, hı hı. 27 sandıkta ise %100 artmış. Ya sandıklar patladı manşetiyle vermiş. Bazı mahallelerde de seçmen sayısı 8 kat artmış. Bu hayatın akışına aykırı. Var ya mahkemelerin de en çok kullandığı yargı organının şey. Hayatın doğal akışına aykırı bulunması durumu. Türkiye genelinde artış %1,9 civarında demiş. Oysa Özgür Özel, kamu gücünü kullanan vali, kaymakam ya da kolluk kuvvetlerinin iktidar partisinin talimatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verilmesi yönünde baskı kurduğuna ilişkin örnekler olduğunu da söylemiş. Durum böyle. Baskı mı? Evet öyle demiş. Baskı. Avukat Mesut Karavelioğlu da sosyal medyada damat konuşuyor, döviz yükseliyor yazdığı için sermaye piyasaları kuruluna muhalefet ile suçlanmış. ifadesinde de ekonomik duruma dair sıradan bir vatandaş gibi serzenişte bulunduğunu, bu sözleriyle maddi menfaat elde etmediğini, yazdıklarının da yalan olmadığını söylemiş. Evet, yani, bir soruşturma vermiş hakkında. Soruşturma. Şimdi soruşturma ve yargılama deyince çok önemli bir konu. Dün önemli bir şekilde OHAL raporuyla ilgili bütün bir nesli tehdit ediyor ama yapısal bir değişimin izlerinde olduğunu söyledi. Biliyor musun? Sonunda onu belki 9.30-10 arasında ona tekrar dönme ihtimali var. İhtimalimiz var diyelim. Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli milletvekili, çok önemli bir raporu, yani 4000'e yakın insanla yapılmış görüşmelere dayanan 52.000 veri ve 175 sorudan oluşan 1000 sayfalık yaklaşık raporun sonuçları bugün kamuoyuyla paylaşılmıştı, biz de belirtmiştik ve OHAL felaketinin bütün bir nesli tehdit ettiğini, etkilerinin devam ettiğini ve dalga dalga yayıldığını, şok, şüphecilik, paranoya ve öğrenilmiş çaresizlik yaşandığını, geçmişten kopuş olduğunu, mega toplama kampları, komşulardan ve dostlardan kopuş, taşınmalar, ayrılmalar, sivil ölüm, işkence, hastalık, açlık, intihar ve ölüm olduğunu çok ayrıntılı bir şekilde belirtiyordu maalesef. Masumiyet karinesinin de hiçe sayıldığını, yani şu anda cezaevlerinde mağdurlara ait 700 bebek bulunduğunu, 700 bebek var, evet, hapishanelerde. Hamilelerin ve emzirenlerin 6 aya kadar tutuklanması yasak olmasına rağmen, yasaya aykırı, yüzlerce kadın çok kötü günler yaşadı. Anlatırız onları da belki. En büyük sorunların da geçim sıkıntısı, dışlanma, işsizlik. Dışlanma da çok önemli bir sorun tabii ve dağılan aileler olduğunu söylüyorlar. Fakat sonunda, yani en başta söylenmesi gerekeni sonda söyleyelim. Hazırlanmasına katkıda bulunduğu raporu artı gerçeğe değerlendirmiş Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu. Araştırmaya katılan kişilerin büyük bir bölümünün erkek, sünni ve milliyetçi özellikler taşıdığını söyledikten sonra yapısal bir değişime işaret etmiş. Diyor ki, KHK'lılar, yani kanun hükmünde kararname mağdurları, toplumun hiç hissetmediği şekilde büyük değişimler yaşıyor. Bu araştırma çok kapsamlı çünkü. Bütün yaşam tarzım, hayata bakışım çok değişti diyen yüzlerce insan oldu. Öncesinde Türk milliyetçisi olan insanlar, yaşadıkları karşısında ben Kürtleri, Ermenileri, Alevileri, onların ezilmişliklerini çok iyi anlıyorum. Bunu yaşayarak öğrendim demişler. Artık demokrat bir insanım diyorlarmış. Yani orta çağdaki gibi bir cadı tanımına sokuluyorsunuz, en yakınlarınız sizi dışlıyor, yasaya uygun şekilde yok edilmeniz düşünülüyor. Yani sivil ölüm dedikleri şey, ama buna bir değişim, yapısal değişim de var diyor. Yani iyi haber olarak bunu söylüyorum ve yani sadece Kürt meselesinde değil, herkesin uğradığı zulme karşı da sözümüz olmalı diyor. Hakan Aksay'ın Gün Olur programına da konuk olduğu zaman bunlara döneriz. Bir de tekrar döneceğimiz ama şimdi özet olarak verelim önemli bir şey de, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin çalışma sonuçları. 71 davada 90 oturum takip eden kurum, Türkiye'de ifade özgürlüğü davaları raporunu da kamuoyuyla paylaşmış. Rapor üstüne rapor geliyor. Adalet Gözlem Raporu bunun adı. Ve gazetecilerin yarısı tutukluymuş. Dünyanın en feci durumda olan ülkelerinden bir tanesi çıkıyor. Yargılanan gazetecilerin mi? Evet. Yargılanan gazetecilerin yarısı tutuklu yargılanıyor. Sanıkların %34'ü duruşma salonuna getirilmemiş bile. Hı hı. Yarısı bir yılı aşkın süreden beri tutuklu ve durmadan heyet değişikliği yapıldığı için adil yargılanma hakkı da zedeleniyor diyorlar. %77'si suçlamaların gazetelerin veya aktivistlerin sözü, yazısı, haberleri ya da sosyal medya paylaşımı. Delil diye de bu gösteriliyor. Buna da döneriz. Bir de müebbet hapis cezası almış olan gazeteci Nazlı Ilıcak, yani devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçlamasıyla yargılanmıştı. Bir de ayrıca 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış. Ilıcağan avukat da müvekkilinin beraatini talep etmiş. Bu da Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Bunlara tekrar dönme fırsatı bulmayı umut ediyoruz. Şimdi ama Cengiz Aktar'la konuşacağız ve hem mültecilerden bahsedeceğiz, hem Afrin'in yıl dönümünden, hem de Osman Kavala hakkında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi olayından bahsedeceğiz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer, hayırlı sabahlar. Günaydın sabahlar. Cengiz Bey, hayırlı sabahlar. Evet. Neyle başlıyoruz? Vallahi bu Osman Kavala'nın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi ile başlayalım isterseniz. Bu Stephen Kinzer, senin de dostun, eski New York Times eski Türkiye muhabiri değil mi? Orta Doğu. Stephen Kinzer. Stephen Kinzer. Ne diyorum ki ben? Stephen. Naçizane düzeltiyorum. Stephen. Kendisi öyle diyor çünkü kendisine. Ha, öyle mi? Neyse, onun bir Politico'da bir makalesi çıktı bu konuyla ilgili. Mükemmel bir makale. Ondan sonra bu süreç 4-5 gündür başladı. Biraz bilgi vereyim nasıl oluyor, çünkü epey bir kafa karışıklığı var bununla alakalı. Bu ay içerisinde, yani ayın 31'ine kadar başvuruluyor. Kurumlar veya kişiler bireysel olarak başvuruyorlar. Vekiller, bakanlar, devlet başkanları, Lahey Uluslararası Adalet Divanı üyeleri, Uluslararası Hukuk Enstitüsü üyeleri, tarih, sosyal bilimler, hukuk, felsefe, teoloji fakülteleri öğretim üyeleri, barış araştırmaları ve dış politika araştırma kurumları, eski Nobelliler ve Nobel Komitesi üyeleri aday gösterebiliyor. Bunun işte dediğim gibi 31 Ocak son tarih. Şubat-Mart ayı içerisinde bir short list, yani bir dar liste hazırlanıyor. Çünkü çok talep oluyor. Ve Ekim ayında da açıklanıyor. Yani kimin aldığı. Bu önemli bir gelişme. Türkiye'de de dolanıyor. Yani buradan da bir çağrıda bulunuyorum aynı zamanda. Yani bu saydığım aday gösterebilecek kişiler arasında Türkiye'de dünya kadar bu tarih, sosyal bilimler, hukuk, felsefe, teoloji fakülteleri öğretim üyeleri var. Özellikle profesörler ve doçentleri kabul ediyorlar. Nobel Prize Z harfiyle .org sitesinden elektronik olarak yapılabiliyor başvuru Ömer. Evet, yani Kinzer yazısında da yeni otoriter yönetimler birçok yerde, işte Amerika Birleşik Devletleri'nden Polonya, Macaristan'a, Filipinlere ve Brezilya'ya kadar uzanan, yani zamanımızın en rahatsız edici küresel trendlerinden biridir. Burada işte bu otokrasi eğiliminde Nobel ödülünün şey yapılması da Türkiye'nin... Ne yapılması? Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterimi verilmesi de buradaki duruma, Türkiye'deki duruma da dikkat çekecektir. Evet. Çünkü Kavala'nın da yer temel taban demokrasisine ve etnik çoğulculuğa olan bağlılığı da onu bu konuda önemli bir aday yapmaya yeter diye yazıyor kendisi. Evet, yani sadece Türkiye için bütün dünya için bir emsal olabileceğini söylüyor. Evet. Bu arada tabii bir bilgi daha vereyim. Selahattin Demirtaş da onun da adaylığı söz konusu. O da aday gösteriliyor. İki tane güçlü sivil toplumcu, Türkiye'li, yani biri siyasetçi öbürü sivil toplumcu, önemli Türkiye'nin içinde bulunduğu durum açısından da önemli tabii ve özellikle sivil toplumun ve Türkiye'deki siyaset alanının içinde bulunduğu durum açısından fevkalade önemli bir gelişme. Bunlar. Evet, önde gelen kültür aktivisti olarak tanımlamış Ginzer yazısında da, evet. Politico'daki. Evet. Evet, bu. Bunun pek bir haberi çıkmadı sağda solda maalesef. Ondan sonra insanlar teyit aradılar. Bu sürecin teyidi falan yok. Yani isteyen bireysel bir şekilde veya kurumsal bir şekilde başvuruyor. Ve Nobel komitesi de teyit ettim sizin başvurunuzu diye cevap falan vermiyor. Yani bir 50 yıllık bir mahremiyet süreci var. Ne kimin, ya istenirse tabii, ne aday gösterenler ne aday gösterilenler istenirse açıklanmıyor 50 yıl boyunca. Hı hı. Yani böyle bir yasası var yani Nobel ödülünün. Evet, buradan nereye geçelim? Afrin'e geçelim vallahi. Afrin de geldi geçti. Yani o da pek görülmedi Türkiye'de basında. Harekatın başlamasının birinci yıl dönümüydü geçtiğimiz pazartesi. Çık çıkmadan geçti. Savunma Bakanı törene riyaset etti. Sanırım Antakya'da bir tören yapıldı. Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu orada, Cumhurbaşkanı'nın, ve Afrin'de verilmiş mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak dedi Cumhurbaşkanı. Tabii bütün bunların, yani Afrin'de ne oluyor ne bitiyor, 20 Ocak 2018'den bu yana ne oldu, ondan sonra Mart sonunda orası yani tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin eline geçtikten sonra orada neler cereyan etti falan, bunları bilmek mümkün değil. Çünkü orası bir nevi terra incognita, yani bilinmeyen bir yer, gidilmiyor çünkü. Misalen iki tane Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporu yayınlandı bugüne kadar. Bu raporlar ikinci el bilgilerle yayınlandı. Çünkü raportörlerin oraya gitmesine izin verilmedi. Mesela. Gazetecilerin de girmesine imkan yok. Tabii kimse gidemiyor. Yani bütün Birleşmiş Milletler'in resmi yetkililerine dahi izin verilmiyor oraya gitmek. Dolayısıyla her şey yolunda. Dolayısıyla yani hiçbir sorun yok orada. Tabii ara sıra işte birbirlerini öldüren cihatçı gruplar falanla ilgili bir iki haber geliyor. Ama o kadar yani. Kimse kuş uçmuyor yani. Evet, şimdi mesela bugün Erdoğan'la Putin arasında bugün bir görüşme var. İdlib, gündemde İdlib olacaktır deniyor ama Ahmet Yavuz'un yazdığına göre Cumhuriyet'ten güvenli bölgede sorunlu bir kavram demiş. Öte yandan Yeni Şafak gazetesinden izlemek mümkün. Bayağı Suriye tarafında değil ama özel bir haber var. Kıymet Sezer'in haberi, bunu atlamış olabilirsin korkusu ve kaygısıyla söylüyorum. Çok naziksin. Donanma 7 gemiyi durdurdu diye. Akdeniz'deki işgale izin verilmedi diyor. Özel haberde. Yani Suriye tarafını bilmiyorum ama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Doğu Akdeniz enerji sahalarındaki işgallere izin vermiyormuş. Kıbrıs'ın batısında doğal gaz arayan İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Malta bayraklı 7 gemiyi püskürtmüş. Türk savaş gemileri püskürtmüş. Bu özel haber. Başka hiçbir yerde yok. Cengiz Bey, ben de hemen şunu sordum. Müsaade ederseniz onu da söyleyeyim. Katar gemileri de vardı yanlış hatırlamıyorsam bu konsorsiyum içerisinde petrol arayan Rum kesim için. Kıbrıslı Rumlar için. Ama onları durdurmamışlar ya da onlar gözüne çarpmamış herhalde donanmanın. Ya da Yeni Şafak. Ya da Yeni Şafak. Evet. Zaten haber bir tek Yeni Şafak'ta var söylüyorsunuz. Evet. Özel haber tabii. Yeni Şafak. Kıymet Sezer. Yani Rum basınında, yani Kıbrıs Rum basınında yok. Kıbrıs Türk basınında dahi olmayabilir. Evet. Onu bakmak lazım. Yunan basınında yok. Tabii oradaki Arap ülkelerinde var mı bilmiyorum. Ama Fransa, yani ilgili ülkeler, İtalya, Fransa basınında da yok. Hiç böyle bir şey görmedim sabahleyin yani. Çünkü bu bir kriz demek yani. Bu son dakika olarak geçilebilecek bir haber. Manşetten verilmiş ya. Yani büyük bir haber, fotoğraflı falan ve 25 yaşında Yeni Şafak Türkiye'nin birikimi. Yani logosunda öyle yazıyor. Türkiye'nin birikimi yanılıyor olabilir mi? Arızalanmış bu arada sistemi IMAX. O Rum yönetimi için Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz arayan Exxon Mobil'de Katar Petroleum şirketine ait sistemi IMAX arızalanmış. O yüzden belki de 10 gün ara verdiği için durdurulamamıştır. Şimdi okudum. Şimdi başka bir yani bu haber yani bu haberin yani ne olduğu belli değil. Ama başka bir haber var. O daha vahim tabii. Yani o gerçekten vahim. Kıbrıs adasının güneyi için Türkiye TSK donanma bir Navtex verdi. Navigational Telex demek bu. Navigational Telex yani ben orada bir operasyon düzenliyorum. Sivil gemiler ayağınızı denk alın, sakın girmeye kalkmayın demek bu. Ama Kıbrıs'ın güneyi, dikkatinizi çekerim yani bu ya, Türkiye'nin kara sularının tamamen öte tarafında. Evet. Bir yani orada bir takım bir şeyler olacak öyle gözüküyor. Evet. Yani 31 Mart öncesinde bir kaşıma durumu var. Meis adası, Castel Orizo, oralarda da bir şeyler oluyor. Bir gerginlik sürüyor. Tabii bu arada aynı şey yani buna paralel olarak geçen hafta sözünü ettiğim bu mini NATO önümüzdeki haftalarda hayata geçmek üzere. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasındaki bu askeri anlaşma. Bu çok ilginç bir anlaşma. Yavaş yavaş içeriği belirginleşiyor. Bir bilgi var. Amerika Birleşik Devletleri mesela Türkiye'dekinin aksine mesela İncirlik'ten çok farklı olarak Yunanistan'daki bütün askeri olanakları kullanma hakkına sahip. Yani sadece belli üsleri değil. Nereye isterse uçağını indirebilecek böyle bir anlaşma ve hatırlatayım geçen hafta da dediğim gibi bu anlaşmaya diğer ülkelerde Kıbrıs ve Mısır başta olmak üzere İsrail, Ürdün'ün katılması bekleniyor. Yani bir nevi Doğu Akdeniz'in sentosu, mesela sento vardı eskiden. Can hatırlamazsın sen. Yok, o bilmez onu. Sento yok efendim bende. Ben hatırlıyorum. NATO'ya, Sento'ya bağlıyızdı ilk. Tabii bütün darbeciler öyle derdi. Darbeciler öyle derdi, evet. Radyodan yayınlanıyor. Buldum. Bilmeyenler için söyleyeyim benim gibi. Sento Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık arasında Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'daki nüfus kurmasını engellemeye yönelik kurulan eski karşılıklı güvenlik ve savunma örgütüymüş. Evet, Pakistan da var, değil mi? Pakistan, evet efendim, Pakistan da var. Tabii. Neyse, bu ama bu sefer yani bir benzeri hayata geçiyor. Bakalım neler olacak. Şimdi bu sizin atlatma haber müthişmiş hakikaten yani. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Evet. Bizim değil, estağfurullah. Tamamen Yeni Şafak. Kıymet Hanım. Yeni Şafak. Kıymet Hanım'ın kıymetli atlatma haberi. Evet. Peki, güzel. Şimdi bütün itiş kakış içerisinde bir hayırlı bir gelişme var. Yani bundan sık sık bahsettik. Yunanistan'la Makedonya arasındaki bu Makedonya'nın adı tartışması ta Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana süren bir mesele biliyorsunuz. Ve birkaç ay önce Prespes'te yani Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan'ın sınırdaş olduğu bir göller bölgesi var orada. Çok da güzel bir yer. Prespes'te bir anlaşma imzalandı ve o gündür bugündür süreç işliyor. O gündür yani o zamandan bu yana ve Makedonya tarafı Üsküp üzerine düşeni halletti ve ülkenin yeni adı Makedonya'nın yeni adı Kuzey Makedonya oldu. Yani mecliste kabul edildi. Bütün imzalar, onaylar, her şey alındı. Makedonya tarafında iş bitti. Şimdi Yunanistan'ın aynı şekilde bu Prespes anlaşmasını onaylaması ve iç hukukuna teşmil etmesi gerekiyor. Bugün genel görüşme var Vuli'de, yani mecliste, Yunan meclisinde. Yarın da, perşembe günü de oylama var. Bütün gelen haberler çoğunluğun bulunduğu, yani 151 vekil, 151 sayısının bulunduğunu ana işaret ediyor. Hatta daha fazlası çıkacak diyorlar. 154 vekil kabul edecek diyorlar. Evet oyu verecek diyorlar. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Çünkü Balkanlardaki, yani özellikle Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ve o bütün o bölgede bir Avrupa Birliği bütünleşme süreci başladığından bu yana oradaki dikenlerden bir tanesiydi bu, sorunlardan bir tanesiydi. Bu hallediliyor. Tabii burada Balkanlar açısından çok önemli bir gelişme. Yani hem Yunanistan açısından hem Balkanlar açısından. Hayırlısı diyelim, yarın şeyden sonra haberimiz olur. Son yani ne çıkacak Yunan parlamentosundan, durum bu. Evet. Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya. Biz Büyük İskender'e bağlıyız. Batı Makedonyalılar olarak. Biz Sinop'un oradan gölge etme başka ihsan istemez diyen Diyogenes'in çocuklarıyız. Abi, tabii doğru. Doğu Makedonya ne oluyor? Ne evet, herhalde Doğu Makedonya. Sinop. Bu tabii bu isim meselesi tamamen absürt bir mesele. Yani şimdi ülkenin adı değişti, Kuzey Makedonya oldu ama kimse Makedonya'ya Kuzey Makedonya demeyecek tabii. Yani gene Makedonya demeye devam edecek yani. Olsun, önemli. İsim What's in a name demişti Shakespeare, hatırlıyorsun. Tabii yani. Romeo Juliet'te. Evet. Evet. Yani neyse. Fakat işte milliyetçilik böyle bir hastalık yani her iki tarafta da. Anlaşma mükemmel bir anlaşma. Yani bütün pürüzleri ortadan kaldıran bir anlaşma. Tabii bu ülkeler bağımsızlıklarını kazandıkları andan itibaren, özellikle Makedonya, hemen irredantist bir takım hülyalara kapılıyorlar. Yani sağa solu da alalım, büyüyelim, büyütelim falan, sanki büyük ülke olmak iyi bir şeymiş gibi. Ondan bütün bunların önü alındı. Tabii bir de son tahlilde görmek lazım ki bu ülke Avrupa Birliği'ne üye olacak yani. Yani Makedonya ve hem NATO'ya giriyor hem Avrupa Birliği ile müzakerelere başlıyor veya başladı, daha doğrusu başladı o furyada Prespes sonrasında. Dolayısıyla bunlar olumlu gelişmeler en azından. Evet, Yunanistan'da da tuhaf biraz milliyetçi gösteriler olmuşsa da oldu. Yani oldu ama eski, yani beklendiğinden çok daha az katılım oldu. Burada çok, yani Yunanistan'da çok ciddi bir sessiz çoğunluk var ve herkes için bu anlaşmanın geçmesini, yani meclisten geçmesini ve bu işin bitmesini bekliyor aslında, bakma. Evet evet. Peki şey evet. Bir de her zaman değişmez konumuz, esas konumuza diyor. Göçmen konusuna evet. Çok önemli bir konu vardı. Birazcık azıcık bahsedeyim izninle, yani The Guardian gazetesinde. Evet, WHO raporu, Dünya Sağlık Örgütü evet, raporu. Dünya Sağlık Örgütü, yani yeni gelişlerle Batı tarzı yaşamanın, Batı yaşama tarzının, hayat tarzının gelen göçmenlerin sağlığını derinlemesine etkilediğini gösteren ilginç bir rapor bence. Çok ilginç. Evet, epey de üzerinde çalışılmış. Ben de baktım. Hem Guardian'ın haberine baktım, hem de raporun kendisine baktım. Çok değerli bilgiler var. Yani Türkiye'de de bu işlerle uğraşan, özellikle mültecilere, yani mültecilerle ilgilenen kuruluşları çok ilgilendirebilecek bir rapor bu. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu. Avrupa bölgesinin geniş anlamda, Türkiye'de dahil tabii buna, yaşayan göçmen sayısını nüfusun %10'u olarak veriyor. Evet, bayağı yani, ciddi bir rakam. Evet, ya 90 milyon. Yani çok geniş bölge. Rusya da dahil çünkü buna, biliyorsunuz. O yüzden yani Dünya Sağlık Örgütü'nün kapsadığı Avrupa bölgesinden anladığı, Rusya ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir bölge. O yüzden rakam çok büyük. 90 milyon göçmen, %10. Bunların, bu 90 milyonun sadece %7'si mülteci diyor. Çok önemli bu. Evet. Çünkü bu abartılan bir rakam. İnsanlar özellikle Batı Avrupa'da önüm arkam sağım solum mülteci zannediyor. Öyle bir şey yok. Yani 90'ın %7'si. Can ne eder? Of. İşte çalışmadı. Çalışmadığı yerden sordum şimdi ona. Kara cetvelim benim. Kara cümle. Bakın o bile doğru değil yani. Hiç girmeyelim böyle şeylere. 5.6. Evet. 5.6 milyon ediyor. Ama bütün yani devasa bir bölge için devede kulak tabii. Yani konsantrasyon tabii ki var falan ya, ama yani öyle çok da büyük bir rakam değil. Halbuki 3 ya da 4 katı daha fazla olduğunu zannediyorlarmış yapılan kamuoyu araştırmaları, evet, öyle. Evet. Yani büyük bir yanılgı, yanlış algılama var bu konuda. Tabii. Yani işte diyorum yani, korku böyle bir şey yani. Fobi. Tabii insanlar tamamen sarıldıklarını, etraflarını sarıldığını, kuşatıldığını zannediyor mültecilerle. Şimdi burada tabii adı üstünde yani Sağlık Örgütü raporu olduğu için bu işin tıbbi boyutu da ele alınmış. Gene bir dolu tuhaf hüsnü kabulle alakalı olarak, ezber diyelim adına, bunların doğru olmadığını dile getiriyor. Yani göçmenler veya mülteciler mikrop falan taşımazlar diyor. Yani özellikle mikroplu olarak gelmezler diyor. Aksine geldikleri yerlerde, yani gelişmiş Batı ülkelerinde ağırlıklı olarak, oradan mikrop kapma olasılıkları daha yüksek. Ve kalp falan da artıyor. Yani bulaştırma riski bir kere yok gibi bir şey çıkıyor anladığım kadarıyla. Yani tüberküloz, evet, ya da HIV, HIV falan hiç yokmuş böyle bir şey. Tam tersine de kalp krizi geçirme ve başka hastalıklardan zarar görmeleri, hatta ölmeleri riski de çok daha yükseliyormuş gelince. Evet. İki tane daha bulgu var. Bir tanesi mültecilerde depresyon ve anksiyete bozukluğu riskinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Tabii Allah çünkü, Allah, neden acaba? Yani değil mi? Neden acaba? Bu bununla ilgili kişisel gözlemlerim de var. Onları paylaşacağım birazdan. Yani geldikleri yerlerde öyle herkesin zannettiği gibi el bebek gül bebek, yani bir elleri yağda bir elleri balda, büyük bir refah içerisinde falan yaşamadıklarını bilmek lazım diyor. Evet. İkincisi de bu ebeveynsiz, ebeveynlerinden koparılmış çocukların cinsel tacize uğrama riskinin çok yüksek, evet, olduğunu. Çok vahim bir şey o da yani. İyi de diyor, evet. Cengiz Bey, bu ikisine örnek verilebilecek bir açıklama geçtiğimiz haftalarda Oxfam tarafından yapılmıştı, İngiliz Yardım Kuruluşu. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki en büyük mülteci kampında kadınların gece tuvalete giderken saldırıya uğramama korkusuyla çadırlarında bebek bezi bağlamaya başladıklarını duyurmuştu. Yani evet, evet. Batı'ya ilk ayak bastıkları noktada böyle bir travmayla, böyle bir korkuyla karşılaşıyor insanlar. Devamında ne kadar rahat ve huzurlu olabilirler, onu da düşünmek gerekiyor. Tabii şimdi o kampın adı Moria Kampı. Evet. O meşhur bir kamp yani. maalesef meşum bir kamp aslında. Ve o kampı DAEŞ, IŞİD yönetiyor. Yani bu teyit edilmiş bir öyle mi? Bilgi. Tabii. Yani orayı cihatçı abiler yönetiyor. Yani ondan sonra ve kimse, yani Yunan polisi hiçbir şey yapamıyor. Ve berbat bir yer yani. Orayı boşaltmaya çalışıyorlar. Ama sürekli insan gelmeye devam ediyor. Bu arada tabii çok gündemde değil ama yeri gelmişken hatırlatayım. Yunanistan ile Türkiye arasındaki, Yunanistan tarafına doğru tabii geçişler muazzam artmış vaziyette. Ve Suriyeliler tabii devam ediyorlar gelmeye. Afganistanlılar yoğun bir şekilde Yunanistan'a kaçıyor. Ve Türkiyeliler tabii. Yani bunu da buraya not etmek lazım. Özellikle Meriç'ten, Evros, Meriç yani nehir sınırından geçiyorlar. Ve durmayan bir şey var orada. Yani bir akım var. Yani şu sırada mesela 20 bin kişiden söz ediliyor orada. Yunanistan tarafında bekleyen. Bana biraz abartı geldi ama 4'te biri bile olsa, yani 5 bin kişi az değil rakam. Evet, bu tabii yalnız Yunanistan'da da, yani daha doğrusu Avrupa'da, Akdeniz'de de görülmüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu ailelerden ayırma, mültecileri, çocukları filan politikası feci sonuçlara varıyor. Hatta su bırakan ve konserve bırakan 4 kişiyi de mahkum etti bir mahkeme. 4 genç insanı da. Kişisel gözlemlerinden bahsedeceğim derken son olarak bunları da hatırlatayım. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü göçmenler, mülteciler raporuyla bağlantılı olarak, bu depresyon ve anksiyete bozukluğu meselesiyle bağlantılı olarak, şimdi Afrika'da çalışırken Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde mesela Burundi'den Kongo'ya kaçmış ama Kongo'da hiçbir istikbali olmayan mültecileri üçüncü ülkelere resettlement tabir edilen, yani yeniden yerleştirme programları, ki hala var bu programlar ve önemli bir çözümdür aynı zamanda mülteci meselesine. Yalnız şöyle şeyler olurdu mesela, Burundi'den gelmiş Kongo'ya, dediğim gibi İsveç'e yeniden yerleştiriliyor. Vallahi pek çoğu kaçar geri gelirdi. Tahmin ediyorsunuz evet. Neden oldu? Yani soğuk değil. Yani sadece iklim değil, yani iklim, oradaki insan ilişkileri, şu bu falan derken aman Allah, yandım Allah diye. Evet, çok vahim bir durum yani. Çok yaygındır ve sadece Afrikalılara da mahsus değildir. O zamanlar dünyada, yani bu dediğim işte 80'lerin başında, İranlı mülteciler epeydi biliyorsunuz 79 sonrasında ve ondan sonra bütün olup bitenden sonra İran'da onlar da aynı durumdaydı. Bu İranlıların, yani özellikle İskandinav ülkelerine iltica etmiş veya yeniden yerleştirilmiş İran vatandaşlarının oradaki ruhsal bozukluklarıyla ilgili bilimsel çalışmalar vardır. Evet, o çok demek. Önemli bir konu bu. Yani bunu konuşmaya tabii ki elbette devam edeceğiz yani. Bu dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Evet. Bu arada biz bu konuyla ilgili bir parça seçtik sana. Kabul edersen. Can Beylesin. Seçti. Çok sevinirim. Gil Scott Heron'la Brian Jackson'ın beraber söyledikleri Alien. Hold on. Mükemmel olmuş. Yabancı. Uzaylı manasında değil. Uzaylı değil, yabancı göçmen için. Ve diyor ki Rio Grande'den geçerken çakallarla beraber ve altın taşı toprağı altın bir yere gideceğini düşünürsün ama helikopterleri duyduğunda suyun altına dalarsın ve eğer devreye rastlarsan hayatın değersizin de altında bir değere sahip olacağını bilirsin. Gölgelerde saklanırsın ama o kadar Korkarsın ki bağırmak istersin ama ses seda çıkaramazsın. Çünkü rüyalarına tutunmaktan başka yolun yoktur. İşte tam da bu noktada rüyalarına tutun. Yapılacak yani senin başka hiçbir şeyin yok diyor. Tutun rüyalarına diyor Alien. Alien. Evet. Pekala. Alien. Hadi çok hayırlı. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Are paved with gold. You're diving underwater when you hear the helicopter. Knowing it's all been less than worthless if you run into patrols. Hiding in the shadows, so scared that you won't scream. But you dare not make a sound if you want to hold on to your dreams. Hold on, may not be a lot. It's all you got. No matter the consequences, all the fear that grips your senses, you have got to hold on to your dream. City of the angels, with its bright light fascination, only adds to the confusion that your mind must now endure. Gringos take advantage when they know that you're illegal, but you avoid my policy like a plague that can't be cured. Paying the mordida, you find out just what for your means. You cannot file complaints if you want to hold on to your dream. Hold on, may not be a lot, but you hold on, 'cause you know it's all you got. No matter the consequences or the fear that grips your senses, you have got to hold on to your dream. Down at a Western Union, sending cash back to your family, drinking down cerveza where the nights are very low. Your mind may start to wander when you think about your village or the woman that you love so much who's still in Mexico. Just $2 an hour, there ain't little to redeem. This life accepted in your mind, you're trying to hold on to your dream. Hold on, it may not be a lot, but you hold on, 'cause you know it's all you got. No matter the consequences or the fear that grips your senses, you have got to hold on to your dream. The consequences or the fear that grips your senses, you have got to hold on to your dream. Hold on, may not be a lot, but hold on, 'cause you know it's all you've got. No matter the consequences or the fear that grips your senses, you have got to hold on to your dreams. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo ve Açık Gazete devam ediyoruz. Saat 9.39, hatta 9.40 olacak birazdan. 20 dakika bir şeyimiz var. Benim aklımda bir şey kaldı, onu da tamamlayayım. Cengiz Aktar'la konuşmamızda bu Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu çok çarpıcı aslında. Bir dünya haline de bir ayna tutuyor. Yani batılı hayat tarzının göçmenlerin sağlığına olumsuz etkileri, çok şaşırtıcı bir şey aslında. Yani daha doğrusu şaşırtıcı değil de bu konu hiç konuşulmuyordu. Ve yani özellikle de o kendilerini kabul eden ülkede sadece şeyden değil, böyle tecavüz vesaire gibi meselelerden değil, aynı zamanda kötü beslenme ve obezite salgını dolayısıyla da etkileniyorlarmış mesela. Hmm. Çok ilginç bulgular var. Yani şeyde demiş ki Dünya Sağlık Örgütü'de Cengiz'de de konuştuğumuz şekilde sadece ön yargılara değil gerçeklere dayalı, verilere dayalı olarak muamele edilmesi lazımdır. Yani ele alınması, yoksa büyük bir yalan makinesi de var, korku. Onu söyleyelim ve geçelim. Bir de şeyden bahsetmek lazım. Hayali seçmen olmadığını söyledi. Günlerdir üst üste ortaya çıkan hayali seçmen iddialarını Yüksek Seçim Kurulu kabul etmedi. Sadece 56 bin seçmen kaydının dondurulduğunu açıkladı ama Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşet haberine göre her yerden olağanüstü seçmen artışı bilgileri gelmeye de devam ediyormuş. Ve bu kadar artış normal mi başlıklı manşet haberinde diyorlar ki bu artışlar o yerelin siyasi tablosunu değiştirecek nitelikte diyorlar. Bir köyde mesela %761 oranında artış yaşanmış. Nasıl? Evet. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven de, ne Güven? Sadi. Sadi Güven de mükerrer seçmen de, sahte seçmen de, hayali seçmen de yok diyor. YSK olarak seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oy kullanmaları için elimizden geleni yapıyoruz demiş ama hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hem de muhalefetteki partilerden ve bu çeşitli gazetelerden bu konulardaki iddialar gelmeye devam ediyor. Mesela Sabah gazetesinin son dakika haberi var. Onlar da Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıtayken nüfus memuru olan Özgür Sen'in ilçedeki boş konutlara 354 kişinin sahte adres kaydı yaptığı ortaya çıktığını söylemişler. Herkes söylüyor bunu, yani sadece tek bir taraf da değil. O binalardan birinde Sabah gazetesi görüntülemiş. 49 seçmenin kayıtlı olduğu binada incin top oynuyormuş. Yani herkes bu iddiaları dile getirirken Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın bu kadar kendinden emin konuşması, doğrusu insanın yüreğini ferahlatıyor. Öyle mi? Evet, demokrasi. Nanenin çiklet gibi. Evet, aynen öyle. Ben uzun süredir çiğnemiyorum çiklet ama plastik diye. Neyse. O zaman organik naneli çiklet diye. Sakız diyelim. Sakız o zaman. Aa, yani fark mı var arasında çikletli sakızın? Ben şimdi öyle diyorum. Neyse, tamam. Chios adasına göndereyim. Doğru seni. Doğru. Hı? Haklısınız. Homeros'un, yani Homeros'un, Homeros'un doğduğu iddia edilen yer. Sakız adasına. Doğu Makedonya. Şimdi mesela Gümüşhane Yukarı Yuvalı köyünde %761'lik bir artış yaşanmış. Bir köyde %761 seçmen sayısında artış. Elazığ'ın İçlikavak köyünde %490, %500 yani. Gümüşhane'nin Dölek köyünde %451. Yani biraz abartmışım. %451.4 artış. Ankara'nın Yergömü mahallesinde %300, Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Çerçi köyünde %275.5. Nasıl? Ama Sadi Bey de, Sayın Güven de, seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6000 kişiyi görünce şüphelendiğimiz kayıtları inceledik demiş. Evet, İncelettik demiş ve 7'sinin yaşadığını söylemiş. Diğerleri yok, kayıttan düştü demiş. 7'si yaşıyor muymuş 100 yaş, evet, üzerinde? Yani, bu 6000 kişi ölü olanlar kayıttan düşüldü demiş. Neyse, ölü olanlar kayıttan düşüldü. Unutmayın, ölü olanlar kayıttan düşüyor. Düşüldü, çok iyi. Ölü olduğunuz zaman oy kullanamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Yüksek Seçim Kurumu Başkanı Sadi Güven diyor. Ölüler oy kullanamaz. Hayali olanlar da kullanamaz. Kayıttan diyor. Düşer, evet. Evet. Yani hortlaklar da oy kullanamaz, ölüler de oy kullanamaz. 165 yaşında. Evet. Maşallah. Ayşe Hanım mıydı? Adını unuttum şimdi. Hatırlamıyorum. Neyse, detay o ayrıntıları. Peki şey yapalım şimdi. Ondan sonra devam edelim haberlerimize. Ve evet, şimdi özellikle de şeyden bahsedelim. Yargılanan gazetecilerin yarısının tutuklu olduğuna dair çok önemli bir rapor. Medya ve Hukuk Çalışanları Derneği Haziran ayından beri yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını rapor haline getirdi. Dünkü Biyanet'te de vardı bugün, yani Biyanet.org'dan da görebilirsiniz. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği ve Uluslararası Basın Enstitüsü IPI 2018 ikinci yarısında 71 davada 90 oturum izlemiş ve Türkiye'de ifade özgürlüğü davalarını rapor haline getirmiş. Hı hı. Uluslararası standartlarda adalet gözlem raporu ve dün bir toplantıda basın ve kamuoyuyla paylaşıldı. Üst üste böyle önemli raporlar geliyor. Bir tanesi olağanüstü halin bütün bir nesli etkileyecek büyük bir tahribat yaptığına dair çok ayrıntılı 1000 sayfalık rapordan sonra şimdi de gazetecilerle ilgili medya ve hukuk konusunda. Şimdi şöyle, Türkiye'de mahkemeler ne kadar etkin ve adil yargılanma hakkı ne kadar geçerli diye objektif ve nicel veri akışının sağlandığı raporun sunumunu derneğin eş direktörleri gazeteci Barış Altıntaş ve avukat Veysel Ok gerçekleştirmiş. Evet. Dernek olarak gazetecilikle hukuku bir araya getirdik diyor Altıntaş ve yargılanan gazetecilerin, aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının savunuculuklarını da yaptıklarını belirttikten sonra diyor ki Altıntaş'ın ardından da söz alan Veysel Ok, Türkiye'de adil yargılama ve ifade özgürlüğü problemi darbe sonrası başlamış değil tabii diyor. Ama darbe girişimi sonrasında adli yargılamanın tamamen ortadan kalktığını hazırladığımız bu rapor sayesinde rahatlıkla söyleyebiliyoruz demiş. Tıpkı OHAL raporunda olduğu gibi 15 Temmuz bu darbe girişiminden sonra müthiş yükselme görülüyor hukuk devletinin yok oluşuyla ilgili. Ve şöyle diyor, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi adil yargılama hakkının ihlali genellikle doğuda Kürtlere uygulanıyordu. 15 Temmuz sonrası tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. 90 duruşma izledik diyor ve şöyle bilgiler paylaşıyor. Ya izlediğimiz 90 oturumun %49'unda sanıklar tutukluydu. Hı hı. Yarısında yani. İnanılmaz bir şey aslında. Yani yargılanan gazetecilerin, yazarların ve aktivistlerin neredeyse yarısı tutuklu yapılıyor yargılanması. İfadesi nedeniyle tutuklu olan bu kişilere yöneltilen suçlamalar nedir derseniz, İzlediğimiz davalarda sanıklara yöneltilen suçlamaların %72'si yani 4/3'üne çok yakın bir oranda terör suçlaması. Teröristsin diyorlar gazetecilere. Evet. Terör suçu derken örgüt propagandası, örgüte isteyerek yardım etmek, üye olmamakla beraber meşhur cümleyle örgüte yardım etmek gibi geniş bir skaladan bahsediyoruz. Ölçek geniş. İfadeleri sebebiyle terör propagandası yapmakla suçlanan bu kişilere yöneltilen suçlamaların %77'sinde yani %80'e yakın 4/3'ten fazla bir oranda gazetecilerin ya sözleri ya yazıları ya haberleri ya da sosyal medya paylaşımları yani bu dört alan tamamen ifade özgürlüğüne girmesi beklenen alandan dolayı terörist muamelesi yapıyorlar ve tutuklu yargılanıyor yarısı. Delil olarak gösterildi diyor. Daha da ilginç bazı rakamlar var. Sanıkların %34'ü yani 1/3'ünden fazlası duruşmaya hiç getirilmiyor. Hiç. Evet. Duruşma salonuna getirilmiyor. Tutuklu sanıkların %40'ının yargılandığı mahkemeyle tutuklu bulunduğu cezaevi farklı illerde tıpkı OHAL raporunda görülen şeyle beraber. Dolayısıyla mahkemeler bunu gerekçe gösteriyorlar. Tutukluları duruşmaya getirmiyor. Getirirlerse de zaten mesela 14,5 saat miydi neydi hatırlamıyorum şimdi bir cezaevi aracında. Cezaevi aracında oturma pozisyonunda yani bütün kasları tutulacak şekilde daracık yerde tutuluyor. Yani %34 çok büyük bir rakam diyor. Oysa AHİM yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sanığın onayı olmaksızın duruşma salonuna getirilmemelerini bir hak ihlali sayıyor. Yani tabii ki ya, mahkemede yargılanmak en doğal hakkın olması lazım yani orada bulunmak. 15 Temmuz öncesinde de belli yargılamalarda ve sanık başka şehirde yaşıyorsa kullanılan bir sistemdi bu diyor ama 15 Temmuz sonrası çıkartılan bir kararnameyle bu SEGBİS, nedir SEGBİS'in açılımı? Bakayım bir saniye. Yani onun işte görüntülü video yoluyla kullanımı hakimlerin ve savcıların geniş takdir yetkisine bırakıldı. Bu durumda sanıkların savunma hakkını ortadan kaldıran bir durum diyor. Yani 1/3'ü duruşma salonuna getirilmiyor. Ses ve görüntü bilişim sistemi. Evet. Bu da yani hakim ve savcıların geniş takdir yetkisi altında bir keyfiliğe yol açıyor diyor. Diğer önemli bir konu da diyor, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre sanıklar hakim karşısına çıkartılırken kelepçesiz çıkartılmaları gerekir. Ama bizim izlediğimiz davalarda sanıkların sıkı dur %36'sı. %36'sı mı? Evet, hakim karşısına kelepçeyle çıkartılmış. İnanılmaz bir durum. Yani bunlar gazeteci. Sadece yazıları, haberleri, makaleleri, haberleri ya da internet üzerinden, sosyal medya üzerindeki paylaşımlarından dolayı ve yanlarında da güvenlik görevlileri var değil mi? Kelepçeyle çıkarttıkları evet, evet. Zaman. Evet, tabii. Şüphesiz ki yani. Ve kelepçesiz çıkart, kelepçeyle çıkartılıyor. Bu durum sanıkların masumiyet karinesini ihlal eden bir durum. Yani masum kabul edilmesi lazım ispatlanana ve mahkum olana kadar. Evrensel hukuk kuralının birincisi, en başta gelin. Çünkü hakimin karşısına kelepçeyle getirilmek sanıklara suçlu muamelesi yapmak demektir. Aynı zamanda kelepçenin takılış şekline bakarsak bunu bir işkence olarak da niteleyebiliriz diyor Veysel Ok. Evet. Bir başka konu tutukluluk süresi. Bu da son derece önemli. İfadesi sebebiyle tutuklu olan kişilerin yarısından fazlası, %50'den fazlası bir yılı aşkın süredir tutuklu. Yani yazısı, sözü veya paylaşımı nedeniyle yatan gazetecilerin bir yılı aşkın süredir tutuklu olduğunu söylüyor. Raporda ayrıca mahkeme heyetinin nezaketsiz yaklaşımı diye de bir başlık açıyor. İzlenen oturumların %27'sinde, yani dörtte birinden fazlasında mahkeme heyeti sanık avukatlarına karşı saygısızca davranmış. Yine oturumların %27'sinde sanıklara saygısızca, yani avukatlara da sanıkların kendisine de saygısızca tavır izlendiği tespit edilmiş. Bu da dörtte birinden fazla yani. Hı hı. Yani örneklemek, bir iki örnek de vermiş. Hakimler sanıklara siz değil sen diye hitap ediyor. Sanıklara sen diye hitap edilmesi aslında bir aşağılama yöntemi demiş. Ya da sanık avukatlarının savunmalarının kesilmesi de hakimlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkesiyle çelişen bir durum. Çünkü hakim en başta sanığa ve sanık avukatına olan mesafesini sözleri ve davranışlarıyla ortaya koyar. Bir başka önemli konu da heyet değişikliği. %41'inde değişmiş heyetler. Yani bu da hiç alışılmış olan bir durum değil. Yani neredeyse yarısına yakını. Evet. İşte birinden fazla. Çok daha fazla. Bu durum tabii hakim, yani doğal yargıç ya da ilkesine aykırı bir durum. Çünkü duruşmayı başından alan hakim duruşmayı bitirmekle mükelleftir. Bu da evrensel bir hukuk kuralı. Ve heyet değişikliği adil yargılanma hakkını zedelemektedir diyor. Davaların yarısında neredeyse heyet değişikliği olması arka planda kötü niyet olduğunu bize gösteriyor. Bu da tarafsız adil yargılama hakkının zedelendiği anlamına geliyor demiş. Ve bu raporun kendilerine Türkiye'de yargının geldiği noktanın fotoğrafını çıkarttığını belirtmiş Veysel Ok. Biyanet'ten okuyoruz. Türkiye'de efektif işleyen yargılama sürecinin olmadığını, delillerin sözden, haberden, yazıdan ibaret olduğunu gösterdi diyor Ok. Ve AHİM'in, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de işleyen efektif yargı süreci vardır tespitinin doğru olmadığını da bu şekilde doğrulamış olduk diyor. Hikmet Adal hazırlamış bu haberi Biyanet'ten. Yani Duvar Gazetesi de takip etmiş meseleyi. Ve Türkiye'de yargılanan gazeteciler, avukatlar ve sivil toplum kuruluşları üyelerine yöneltilen suçlamalar ve duruşmalarda savunmalarına yönelik kısıtlamaların tek tek neler olduğunu ayrıntılı olarak gösteriyor. Yazdıkları haberlerin kanıt olarak kullanılması, 2 yıldır mahkeme salonuna çıkartılmayan gazeteciler olduğunu biliyor musun? 2 yıl. Yani dünya rekoru mudur bilmiyorum ama herhalde ender rastlanan öyle bir örnek var. 2 yılı aşkın süredir Trabzon cezaevinde tutuklu gazeteci İdris Sayılgan. Veysel Ok, Sayılgan'ın davaya bir kez bile fiziki olarak katılmadığını söylemiş. 2 yıldır bir gazeteci. Ve 23 Mayıs 2018'deki duruşmasındaki Segbis'te yaşanan teknik arıza nedeniyle duruşmaya bağlanamadığı da söylüyorum. Bir de teknik arızalar yaşanıyor. 2 yıldır içeride yatıyor, bir gazeteciden bahsediyoruz. Duruşma salonuna da gelemiyor. Hakim önüne çıkamıyor. Ve duruşma sonunda bağlanamamış. Bir ifade de edememiş yani savunmasını da. Duruşma sonunda tutukluluğuna devam kararı verilmiş. Çıkmadı bir duruşmada. Ama bitmedi. Hazır mısın? Bağla kemerini. Daha sonra İdris Sayılgan'ın ifade vermek için Segbis'e hiç çağrılmadığı da ortaya çıkmış. Segbis'e bağlanamadı demişler. Arıza, teknik arıza var. Ama teknik arıza var lafı doğru değilmiş. Hiç çağrılmadığı da ortaya çıkmış. Ne diyorsun? Trajik. Evet. Bir de şeyden de kısaca bahsedelim. Af tartışması çocukların hayatını karartabilecek bir tasarı diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden gündeme geleceği konusu büyük bir tartışma yarattı. Erken yaşta evliliklere af tasarısı, kadın hakları savunucuları da çok büyük tepki göstermişler. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre düzenleme Mor Çatı kuruluşu, düzenleme çocuk istismarcılarına cesaret ve teşvik sağlamaktadır ve fırsat olarak fırsatı ganimet bilirler, eskilerin deyimiyle, biz eskilerin. Affın bir kez geleceğine inanmamız mümkün değil diyor. Tecavüz vakalarında cezasızlık da sıradanlaşır diyor. Bu da, bu rapor da çok önemli. Burcu Karakaş derlemiş Deutsche Welle Türkçe'den. Bunu da önemli belirtelim. Yani elimizde 3 tane çok önemli rapor var. OHAL meselesi vardı, gazetecilik meselesi vardı, bugün ele almaya çalıştık, dün OHAL'i ele almıştık, bir de af tartışması var, erken yaşta evliliklere af tasarısı, belki onu da yarın söz vermeyeyim ama ele alma durumunda. Yalnız OHAL'e 2 kelimeyle dönersek, dünkü yani Türkiye'nin halihazırdaki sosyal, psikolojik, ekonomik, siyasal, duygusal ve vicdani durumuna gerçekten ayna tutan bir rapor bu OHAL raporu. 1000 sayfalık rapor. Milletvekili ve yılların hak savunucusu aktivist Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu da evvelki gün Taksim Hill otelinde düzenlenen basın toplantısında Türkiye toplumuna neler getirdiğini ve asıl olarak da neler götürdüğünü içeren bu raporun sonuçlarını açıkladı. 2. yılında OHAL'in toplumsal maliyetleri başlığını taşıyor. 52 bin veri, 175 soru, yaklaşık 1000 sayfa ve raporda mağdurların OHAL sonrası 2,5 senelik süreçte yaşadıklarını görünür hale getiriyor. Tam bir ayna etkisi. Ve kendisi de üniversiteden ihraç edilmiş olan Adıyaman Üniversitesi'nden Doçent Doktor Bayram Erzurumluoğlu'nun başkanlığında hazırlanmış rapor, 4000'e yakın 3776 katılımcıyla yapılan görüşmeleri çok ayrıntılı ve raporu hazırlarken ruhumuz ağırlaştı, bedenimiz yer yer çöktü. Öyle anlar oldu çünkü çok duygulu, insanı çok derinden sarsan ifadeler vardı diyor Gergerlioğlu. 2 yıl boyunca yaşayıp gördüklerini bütünüyle, bütün ayrıntısıyla anlattılar diyor. Ve felaketin etkileri devam ediyor. Bütün bir nesli tehdit ederek maddi ve manevi boyutlarıyla büyük sıkıntılara neden oluyor. Hem ekonomik, hem sosyal, hem siyasal, hem bilimsel anlamda, yani 4 büyük alanda negatif sonuçlarıyla topluma yansıyor diyor. Yani OHAL döneminde 446 bin kişiye adli işlem yapılmış, 500 bine yakın, 100 binden fazla soruşturma şu anda devam ediyor, 48 binden fazla da dava var. Bununla nasıl baş edilir bilinmez. Takip edilemiyor, haberleri bile takip edilemiyor. Evet, yani bunu sadece raporu okumak bile büyük bir güçlük yaratıyor. 1000 sayfa ve 250 bin kişi süreçten direkt olarak doğrudan, 1,5 milyon kişi de yakınları nedeniyle etkilenmiş durumda. Yani sayıları böylece yaklaşık 1 milyon 750 bin ya da 2 milyona yakın. Ve doğrudan mağdurlar var, dolaylı mağdurlar var ve yaşam tarzları da derinlemesine etkilenen kişiler var. Şok yaşamışlar, şüphecilik, paranoyaya varan ve öğrenilmiş çaresizlikler yaşıyorlar. ve aynı zamanda geçmişten kopuş, işte mega toplama kampları, komşulardan ve dostlarından, yani bir insanı insani ilişkilerde en çok etkileyen, yani evrim sürecinin en temel şeyi birbirine temas edebilmek, dostlarıyla, komşularıyla, akrabalarıyla bir arada bulunmak. Bunun sonucunda da sivil ölüm oluyor. Boşanmalar, tartışmalar, taşınmak zorunda kalıyorlar komşu baskısından. Sivil ölümler dedikleri şey işkenceler, tabii içeride yaşanmış hastalık, açlık, intihar ve ölüm var. Ya ihraç edenlerin %70'inde, yani 4/3'üne yakın bir kısmında hiçbir soruşturma açılmamış. Yani tamamen böyle bir şey. Masumiyet karinesi burada da tamamen, sen kendi masumiyetini ispat et demişler, yani evrensel hukuk kurallarına tamamen aykırı. Çok önemli bir tespit de yüksek okul ve üzeri okul mezunlarının Türkiye ortalaması sadece 117 iken bilinen OHAL mağdurlarının %98.7'si, yani neredeyse tamamı yüksek okul ve üzeri okullarından mezun. Üstelik %25'i de yüksek lisans ve doktora mezunu. Bu da ülkenin özgün bilimsel araştırma ve dünyadaki gelişmelere uyum, üretim ve rekabet kapasitesine önemli zarar verdiğini ortaya koyuyor. Tabii kopuyor Türkiye sosyal ve kültürel olarak, yani kültürel yaratıcılık anlamında da kopuyor. Ve dolayısıyla da o mağdurlarının neredeyse %84'ü de Türkiye'den ayrılmak istiyor ve orada yaşamak istiyor. Ve yüksek eğitimli kesimler arasında getirdiği moral ve motivasyon kaybı nedeniyle de artık dünya sıralamasında ilk 300'e giren bir tane bile üniversite kalmamış. Ve Türkiye'de Türkiye kaynaklı tıp, mühendislik, fen, sosyal bilimler alanlarında vesaire tüm akademik çıktılar %30'a varan oranda azalmış. Yani 1/3 gitmiş araştırmalar filan. O halde kadınların, çocukların ve bebeklerin durumundan bahsettik. Büyük bir felaket yani. Evet. Gerçekten çocuk düşürenler var. Erken doğum yapanlar var. Erkek gardiyanlarla hastaneye götürülenler. Yanlarına kadın refakatçi verilmeyenler var. Doğum yaptıktan 2 ya da 3 saat sonra cezaevine geri götürülenler var. Ve 70 yani... Bu var ve ekonomik durumda mağdurların ortalama gelirinin 800 liranın altına düştüğünü söyledik. 3500'den düşüyor OHAL öncesi ortalama gelirleri. Ve ben de şeyi de ekledim buradan bakıp, Kamusen araştırmasına göre 2018 Şubat'ta 4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 5500 liraya yakın, 5458 lira 74 kuruş. 2019 asgari ücreti ise aylık brüt 2.558.040 kuruş. Lira kuruş işte. Aylık net 2020 lira. Ve en büyük sorunları da nedir? Ekonomi ve geçim, itibarsızlık ve dışlanma, işsizlik. Bir de ailesinin dağılması, bu 4 çok önemli ve sonunda bir de pozitif mesaj çıkıyor. Vallahi bunun arkasından pozitif mesajı, en büyüğü de yolların açılmış olması, ülkeye gidebilecek, ülkeden gidebiliyorsanız gidin mesajının verilmesidir herhalde. Yok, onun ötesinde de sadece çok önemli, OHAL mağdurlar için de değil. Yapısal bir değişim diyor. İşte onu da söyledim. Artı gerçeği değerlendirmiş Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu. Araştırmaya katılan kişilerin büyük bir bölümü erkek, Sünni ve milliyetçi, ama hiç hissetmediğimiz şekilde büyük değişimler yaşıyor diyor toplum olarak. Bütün yaşam tarzım, hayata bakışım çok değişti diyen yüzlerce insandan bahsediyor, tek tek görüşülmüş olandan. Öncesinde milliyetçi olan insanlar, Türk milliyetçisi, ben Kürtleri, Ermenileri, Alevileri, onların ezilmişlerini artık çok iyi anlıyorum. Bunu yaşayarak öğrendim diyorlar. Artık demokrat bir insanım diyorlar. Ne güzel. Bu da çok önemli bir gelişme tabii. Evet. Orta çağ gibi cadı tanımına sokulmuşsunuz, cadı yakma. En yakınlarınız sizi dışlıyor, komşularınız filan. Yasaya, hukuka uygun şekilde yok edilmeniz düşünürken böyle bir değişiklik olmuş diyor işte. Yani bunları bu mağdurlar için Adalet Topluluğu adlı sivil toplum kuruluşunun 2. yılında OHAL'in toplumsal maliyetleri başlıklı yeni ve önemli raporundan bu verileri Biyanet'ten, Deutsche Welle'den, Artı Gerçek'ten, Sol'dan, Diken'den ve Sputnik'ten o mecralardan derlemeye çalıştık. Evet, bu şekilde de bitirebiliriz herhalde. Bitirirken de bir parça çalalım. Django Reinhardt'ın doğum günü. Jean Reinhardt, Django Çingene asıllı bir Fransız gitarist, Belçikalı pardon, caz gitaristi ve çok önemli bir öncü. Onun çok tanınmış Nuage bestesini Bulutlardan çalıyoruz, Bulutlar listesi şeyini, ve ona da bir günaydın diyoruz bu şekilde doğum gününde. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.